Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у сядзібі БНФ у Менску адбылася прэзентацыя дакладу «Умовы ўтрымання пад вартай у Рэспубліцы Беларусь», падрыхтаванага Міжнароднай Федэрацыі правоў чалавека і сябрамі незарэгістраванага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна». Міжнародныя праваабаронцы правялі шмат сустрэч, афіцыйны Менск ад дыялогу ўстрымаўся. Ацаніўшы сітуацыю ў Беларусі, Федэрацыя заклікала краіны свету ўстрымацца ад экстрадыцыі абвінавачаных у Беларусь за бесчалавечнасць умоваў ўтрымання ў беларускіх турмах ды следчых ізалятарах і немагчымасць іх нармальнай абароны у крымінальным працэсе. Генеральны сакратар Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Люіс Пэрас, які ўзяў удзел у прэзентацыі дакладу, азначыў, што пераслед беларускай апазіцыі мае гвалтоўны характар. З падрабязнасцямі з Менску Алесь Дашчынскі. Місія Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека наведала Беларусь у 2007 годзе. Яна сустрэлася з былымі зняволенымі і іх роднымі, адвакатамі і праваабаронцамі. Як гаворыцца ў дакладзе, місія атрымала шматлікія сведчанні ўжывання катаванняў і жорсткае абыходжанне падчас крымінальных і адміністрацыйных расследаванняў. Генеральны сакратар Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Люіс Гільерма Пэрас Калумбія, які ўзяў удзел у прэзентацыі дакладу, адзначыў, што пераслед беларускай апазіцыі мае гвалтоўны характар. Sobre estas condiciones de detención. Што тычыцца умоваў утрымання затрыманых і асуджаных, у Беларусі не гарантуецца нармальнае чалавечае стаўленне да зняволеных. Усяляк парушаюцца правы чалавека. Людзі зазнаюць ціск з боку ўладаў, і мы лічым гэта грубым парушэннем тых абавязанняў, якія ўзяла на сябе дзейная ўлада. Спадар Перас ухваліў вызваленне палітзняволеных у Беларусі, аднак ён звярнуў увагу на іншыя аспекты парушэння правоў чалавека. Ён спадзяецца зрабіць разам з уладамі і апазіцыяй усё магчымае, каб пакт о правах чалавека, які выключае катаванні, быў рэалізаваны ў Беларусі. У нашым дакладзе разам з найважнейшымі арганізацыямі ААН і Рады Еўропы было выяўлена, што ў Беларусі парушаюцца правы чалавека, і што кантраст паміж тым, што напісана ў Канстытуцыі, і што адбываецца насамрэч, велізарны. Мы будзем патрабаваць ад беларускіх уладаў расследавання знікненняў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і Змітра Завадскага. Мы выказваем падтрымку сем'ям зніклых. Мы до конца будзем з вамі ў расследаванні гэтых злачынстваў. Мы хочам даць зразумець уладам, што гэтыя злачынствы не адносяцца да мінулага, пакуль не будуць знойдзеныя зніклыя альбо іх целы. Бездзеянне ўладаў сведчыць пра тое, што ёсць група людзей, якія ў гэтым замяшаныя. Las autoridades son corresponsables de seguir cometiendo ese delito. Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі адзначыў, што ў беларускім законадаўстве няма вызначэння катаванняў і адпаведна яны не караюцца. З'ява рэальна існуе, прычым на абсалютна розных этапах зняволення. Самі умовы ўтрымання не адпавядаюць ніякім міжнародным канвенцыям, ні мінімальным стандартам утрымання зняволеных. Та сістэма набудуецца на той яшчэ сталінскай структуры пакарання, якая была ў нас запушчана ў 20-30-е гады, яна трохі мадэрнізавалася, трошкі падмазалі, пачысцілі. Праваабаронца Валентин Стэпановіч адзначыў, што факты катаванняў сабраныя пераважна ў актывістаў апазіцыі. Проблема катавання ў Беларусі носіць вялікі латэнтны характар. Тое, што мы ведаем, это на падставе тых сведчанняў актывістаў грамадска-палітычных, якія затрымліваюцца. Ну, это звычайна збіццё, як правіла, пасля затрымання падчас транспартыроўкі ў РАУС. Калі мы гаворым пра тое, што затрыманыя палітычныя актывісты, калі іх збіваюць, то напэўна ж ставіцца мэта як мінімум іх запалохвання, каб яны больш не прымалі ўдзел у якіх масавых мерапрыемствах. У дакладзе дадзены шэраг рэкамендацыяў беларускім уладам, а таксама міжнародным структурам. Расказаў Алесь Дашчынскі. Сёння ў сядзібе БНФ у Менску адбылася прэзентацыя дакладу «Умовы ўтрымання пад вартай ў Рэспубліцы Беларусь», падрыхтаванага Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека. Нягледзячы на запыты беларускім міністэрствам, місіі не далі магчымасці сустрэцца з прадстаўнікамі беларускіх уладаў і наведаць месцы зняволення. У дзень прыезду прадстаўнікоў місіі ў Менск Міністэрства юстыцыі і Міністэрства ўнутраных справаў адказалі, што яны чакаюць дазволу на сустрэчу з сябрамі місіі ад Міністэрства замежных справаў. Прадстаўнік беларускага МЗС заявіў 31 кастрычніка 2007 году, што ведае пра візыт і што гатовы сустрэць сяброў місіі ў залежнасці ад часу у супрацоўнікаў міністэрства. Аднак сустрэча так і не адбылася. Беларуская пенітэнцыярная сістэма занадта закрытая. Яна недастаткова ўлічвае правы чалавека, не мае эфектыўных механізмаў абароны людзей, пакрыўджаных у гэтай жа сістэме, перакананы старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. З ім гутарыў Валер Каліноўскі. Беларускі Хельсінскі камітэт разам з міжнароднымі праваабарончымі арганізацыямі сёлета рабіў маніторинг сітуацыі ў беларускіх турмах на прадмет іх адпаведнасці нормам, зацверджаным ААН. Ягоныя вынікі, высновы і рэкамендацыі былі яшчэ вясной пададзеныя ў міністэрствы ўнутраных справаў і юстыцыі. Да гэтага часу адказаў няма. Беларускае кіраўніцтва не зацікаўленае ў сістэмных рэформах, хоць пэўныя зрухі і заўважаюцца, кажа старшыня БХК Алег Гулак. Міністэрства юстыцыі ва ўсіх рэгіёнах Беларусі стварыла камісіі па грамадскім кантролі за пенітэнцыярнай сістэмай. БХК падаваў кандыдатуры сваіх прадстаўнікоў у такія камісіі, але ніводнага не ўключылі. Толькі ў Магілёве ў такую абласную камісію далося трапіць прадстаўніку мясцовага праваабарончага цэнтру. Паводле Алега Гулака, выпраўленне людзей, якія ўчынілі злачынствы, у беларускай турэмнай сістэме немагчымае. Галоўны выхаваўчы момант – это запалохванне. Запалохаць і трымаць у падпарадкаванні. Вось як гэта на практыцы функцыянуе. Хаця дэкларуюцца мэты іншыя. Алег Гулак мяркуе, што некаторыя ўмовы ўтрымання ў беларускіх турмах можна кваліфікаваць як катаванні. Акрамя таго, актуальнай застаецца праблема міліцэйскага гвалту ў турмах, асабліва ў дачыненні да людзей з нізкім сацыяльным статусам. Як вы ставіцеся да таго, што ў міліцыі часам збіваюць затрыманых? На гэтае пытанне сёння адказваюць жыхары Гомелю. Конечно, против, что били. Это же человек, не кто-нибудь, это не скотина, и тоже жалко. Наверное, неправильно. Тут целая проблема, ее надо обдумать. Просто люди тоже агрессивно к ним относятся. Здесь все опять зависит от милиционеров. Как они к людям, так и они к ним. Если бы они подходили и нормально общались, то и люди бы нормально с ними общались. Просто им нужно уметь спокойно разговаривать, равновешенно, и все. Вельмі дрэнна. Мы самі не попадалі ў гэтыя сітуацыі, калі на канцэртах да нас падыходзілі амапусы і прымянялі да нас сваю моц. На канцэртах цяжкай музыцы, калі ў нас ёсць такая разлікалава, як слэм. Вось гэта не разумеюць амапусы і ім не спадабаецца гэта. Піхаюць, б'юць. Не положено бить. Забирали участок, было дело. И избивали, было дело тоже. Центральный район. Мы сами сопротивляться не сопротивлялись. Нам сказали проехать. Мы проехали. Ничего даже против не говорим. Привезли, посадили в клетку. Наверное, делать нечего им или что. И давай бить. Плохо мы относимся к этому. Если у них есть право, это не означает, что они должны там бить людей. Они просто должны вместе разговаривать. Тогда и люди будут нормально к ним относиться тоже. Задерживали друга. Он, правда, не в трезвом состоянии был. Я подошел, попросил, ну, отпустить его. Я сейчас его домой отведу. Так я мне по шее давай бить. Иди, хлопец, и матом. Я говорю, уберите свои руки. Они мат за мат, а какого ты права имеешь, и начали драться. Дали мне по лицу, ну и правда я тоже в ответку. Задержали, отвезли в центральное РУВД, положили меня на пол, наручниками ласточку вот эту вот сделали. Говорю, ребята, у меня палец сломан. После этого я никуда не обращался, потому что это бесполезно. Людзі з Гомелю дзяліліся сваім досведам і досведам сваіх знаёмых ад сутычак з міліцыянтамі. Ну, а як спыніць міліцэйскі гвалт? Гэта дыскусія сёння на сайце Радыё Свабода. Вось ужо даслалі такія каментары. Ян з Менску. Пакуль паказаннямі пад ціскам і катаваннем будуць прымацца ў судах як доказы, нічога з гэтай бядой не зробіш. У міліцэйска-судовых колах пануе кругавая парука і ўсіх пакрывае адзін. Галіна з Менску. Найперш кіраваць міліцыяй павінна цывільная асоба, як у цывілізаваных краінах. Патрэбныя некалькі гучных адкрытых працэсаў, каб засудзіць ката ў пагонах. Глядзіце гэтую дыскусію на сайце свабода.орг, а таксама бярыце ў ёй удзел. Мядзел за апошнія гады вельмі змяніўся. Пасля таго, як тут было праведзена некалькі дзяржаўных экалагічных форумаў, узбярэжная набыла святочны выгляд, паўсюль клумбы з кветкамі, дамы акуратна пафарбаваныя. Міжволі ўзнікае ўражанне лёгкага бестурботнага курортнага пасёлку. Але ці так гэта? Пра Мядзел слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Пра вандроўку з Дмітра Бартосіка ў Мядзел слухайце хвілін праз 20. Міністэрства інфармацыі Беларусі вынесла адразу два папярэджанні недзяржаўнай газеце «Бабруйскі кур'ер». Яшчэ адно папярэджанне выданне мае ад 7 лістапада мінулага году. Год тэрміну яго дзеяння яшчэ не скончыўся. Галоўны рэдактар «Бабруйскага кур'ера» Анатоль Санаценка тлумачыць. По моему глубокому убеждению, то, что происходит с нами, это связано с тем, что зам главного редактора газеты Александр Чигиль, он является кандидатом в депутаты Палаты представителей, причем уже зарегистрированным кандидатом. Са слоў Анатоля Санаценкі, чыноўнікі міністэрства вінавацяць газету ў тым, што яна зарэгістраваная як рэспубліканскае выданне, а распаўсюджваецца па падпісы толькі на Магілёўшчыне. Другое папярэджанне грунтуецца на перадруку з інтэрнэт-сайту нібыта непраўдзівых звестак, гаворыць Анатоль Санаценка. Власти готовы к такому решению, как приостановление газеты на 3 месяца или закрытие. Возможно, они таким образом пробуют научить нас тем принципам, по которым они живут. Но у нас есть свои принципы, по ним живет вся нормальная пресса во всем мире. Сказаў Анатоль Санаценка. Прыкладна праз гадзіну перадача «Выбарчы дзённік». Сярод сённяшніх сюжэтаў ніхто з дэмакратаў, адказных за выбарчую кампанію, не ведае, колькі акругаў будуць безальтэрнатыўнымі ў выпадку байкоту выбару. Ну, а зараз форум «Свабоды» ля мікрафону. Вячаслав Ракіцкі і Ганна Соус. Чытачы сайту далучыліся да дыскусіі ў праскім акцэнце, ці мэтазгодны байкот выбараў, у якой будзе рэакцыя захаду на сёлетнія парламенцкія выбары ў Беларусі. Севярын Глеб з Бярозаўкі папракае апазіцыю за няздольнасць выразна акрэсліць сваю пазіцыю ў выбарчай кампаніі. Чарговым разам пераканаўся, што сістэма ацэнак сітуацыі заснаваная не на канстытуцыі, не на маралі і праве, але на нейкай палітычнай мэтазгоднасці. Таму пройгрыш вам, панове АДС, гарантаваны заўсёды, бо сапраўды мае рацыю Саннікаў, няма, проста няма моцных крэатыўных хадоў. Прыстасоўваецеся ўвесь час да сцэнару Лукашэнкі, не фігуры на дошцы, вось вамі і гуляе Ёнэк з пешкамі. Сумна, шкада. Сталы слухач нашага радыё і чытач сайту Валерый Грыцук з Менску падтрымлівае пазіцыю БНФ. Байкот абвешчаны нічога не дае для Беларусі, толькі для Захаду, бо выбарцы не пойдуць на арганізаваны пратэст, нават калі дакладна ведаюць, што выбары не адбыліся. Пакуль мы не ўзялі выбарчыя камісіі, нічога мы не даведзем насельніцтву. І зараз пратаколы будуць такія, як трэба ўладам. Адзінае правільнае рашэнне – гэта рашэнне БНФ. Пачатак новага навучальнага году яшчэ раз прыцягнуў увагу да стану беларускай мовы. Наш рэпартаж пра акцыю моладзевых актывістаў партыі БНФ у падтрымку вывучэння гісторыі Беларусі і больш шырокага выкарыстання беларускай мовы ў навучальных установах выклікаў палеміку ў нашых чытачоў. Ян Згорадні катэгарычны аж да адмаўлення права беларусаў на нацыянальнае самавызначэнне. Пра якую культуру вы гаворыце? Пра палескую ці пінскую? Усход гаворыць на адной мове, захад на польскай, поўдзень на украінскай, а ідыёты нацыяналістычныя крычаць, што гэта нацыя. Яну Згорадні даў адпор чытач, які назваўся ворагам. Вось праз такіх, як Ян Згорадні, мы і вымушаныя вырашаць пытанні выжывання нацыі замест таго, каб займацца пытаннямі яе развіцця. Вы чулі форум «Свабоды» наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. У студыі Вольга Караткевіч і зараз галоўная тэма дня. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека прадставіла ў Менску справаздачу аб умовах утрымання пад вартай у Беларусі. Федэрацыя заклікала краіны свету ўстрымацца ад экстрадыцыі абвінавачаных у Беларусь за бесчалавечнасць умоваў утрымання ў беларускіх турмах. Паводле міжнародных праваабаронцаў, пераслед апазіцыі Беларусі мае гвалтоўны характар. Міністэрства інфармацыі Беларусі вынесла 2 папярэджанні недзяржаўнай газеце «Бабруйскі кур'ер». Намеснік галоўнага рэдактара выдання Алесь Шыгір балятуецца ў палату прадстаўнікоў. Сёння ў Магілёве інвалід-вазочнік Уладзімір Вусікаў 15 хвілін пікетаваў гарвыканкам з патрабаваннем аднавіць у чарзе на атрыманне сацыяльнага жытла, а таксама кампенсацыі кошт пуцёлкі на санаторна-курортнае лячэнне. Міліцыянты склалі пратакол і інваліда чакае суд. Беларускія ўлады адмянілі паездкі беларускіх дзяцей у Галянду і Нямечыну на адпачынак. Пра гэта гавораць кіраўнікі чарнобыльскіх праграм у гэтых краінах. Беларусь спросціць працэдуру выдачы візаў грамадзянам Літвы і Латвіі, якія едуць у Беларусь у сувязі з хваробай ці смерцю блізкіх сваякоў альбо членаў сям'і. Сёння ў Магілёве інвалід-вазочнік Уладзімір Вусікаў 15 хвілін пікетаваў гарвыканкам. Ён патрабаваў, каб яго аднавілі ў чарзе на атрыманне сацыяльнага жытла, а таксама кампенсавалі кошт пуцёлкі на санаторна-курортнае лячэнне. За правядзеннем акцыі пратэсту міліцыянты сачылі і склалі на інваліда пратакол адміністрацыйнага правапарушэння. Цяпер яго чакае суд. Супрацоўнікі гарадской управы сацыяльнай абароны патлумачылі пікетоўцу, што ў чарзе на атрыманне жытла ён стаіць першы. Проста яму яшчэ не паспелі пра гэта паведаміць. Рэпартаж з Магілёву. Уладзімір Вусікаў разгарнуў свой пікет на пляцоўцы перад гарвыканкамам а 10 раніцы. Да свайго вазка ён прымацаваў 2 плакаты. Ганьба лукавым льготам і хто скраў мае льготы. Перад сабой паклаў 3-й, абвяшаю галадоўку. У руках ён трымаў 4-й з патрабаваннямі, гаворыць Уладзімір Вусікаў. Выдзелі соцжыллё і кампенсіраваць санаторна-курортную пуцёўку. Соцжыллё я стаяў 4 года. І все не было ні пастанавлення, нічого. Мне должны былі выдзеліць соцжыллё. Без всякое уведомление меня сняли. Я протестую и объявляю голодовку. Я инвалид первой группы, митральный клапан у меня стоит искусственный и ампутированы две ноги. Проз 15 хвилин до Владимира Вусикова вышла начальница идеологичного отдела Гарвыканкаму Алла Галушка со своим наместником. Спадарыня Галушка пропоновала инвалиду сгарнуть пикет и поговорить уже у Гарвыканкаме. Доставить инвалида в будинок оказалось непросто, бо Гарвыканкам не мая ля уваходу пандусов. Ненадолго вышел до пикетовца и наместник старшини Гарвыканкаму Федор Михеенко. Пикет Вусиков згарнув, однак гутарка з чиновниками, а потом з міліціянтами і супрацовниками управи соціальної оборони насельництва відбувалася тут же, на місці акції протесту. Міліціянти з'явилися ля пікетовця амаль одночасово з супрацовниками ідеологічного відділу і склали протокол адміністраційного правопорушення за несанкціоноване мероприємство. Супрацовників управи викликав могилівський опозиційний кандидат у депутати Ігор Коваленко, який випадково опинився на місці подіїв. Мені вельми обурила присутність чотирьох міліціянтів, але ніводного работника соціальної служби. Я пройшов у Гарвыканкам висвітляти, чому немає ніводного супрацовника з цієї служби. Після прийшли один работник соціальної служби, який вийшов одразу ж розтлумачувати чоловіку усі його права. А так само підійшов намісник начальника управи соціальної допомоги. Поводле Ігоря Коваленки його спробували звинуватити у організації несанкціонованого мероприємства. Однак посвідчення кандидата у депутати його виратувало. Супрацовниця управи соціальної оборони насельництва повідомила Владимиру Вусікову, що у черзі на отримання соціального житла він стоїть першим, говорить Владимир Вусіков. Сказала йому, як тільки буде місце, так буде виділено мені. Составили протокол на мене, взяли, що мені доставить суд, родственники, підписку. Про день суда Владимиру Вусікову повідомить позвой. Сьогодні Могильові інвалід-вазошник Владимир Вусіков 15 хвилин пікетував Гарвыканкам. Пераслед сексуальных меньшинств, гомофобия – одна из причин, по якой молодые адукованные белорусы покидают родиму. Частка з їх і за межой працягвае працаваць для абароны правоў чалавека і развіцця дэмакратыі ў Беларусі. Сітуацыя з пункту гледжання саміх прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў, іх уласны досвід эміграцыі, слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Беларуская замежа хвилин праз 25 у эфир Радио Свобода и зараз международная тема. Учора у Брюсселе лидеры краин сябру Евразиазу после вельми протяглых дебатов постановили заморозить черговый раунд перамовов с Россией о супрацовнистве и партнерстве до часу, покуль Москва не выведет своих войск из Грузии на позиции, на яких они находились до початку конфликту 7 жнивня. Одночасово Евразиаз еще раз осудил непропорционную российскую интервенцию в Грузию и выказался у подтримку территориальной целостности Грузии и заклик Украины свету не признавать незалежности Абхазии и Паудневой Осетии. Вот эту заяву мы зараз будем обмерковывать с моим коллегом, оглядальником Радио Свобода Яном Максимюком. И он побор со мной в студии. Ян, перед саммитом шулися такие меркования, что Евразиаз может увести санкции супрать России, але у самой заяве про санкции ни слова. Чому? По-моему, головные тут две причины. По-перше, дійшла до голосу реальполітик. Лідери таких країн, як Німеччина чи Франція, які залежать вельми від енергоресурсів Росії, дійшли все ж таки до висновки, що ці санкції можуть ударити у їхні країни. І маючи таку перспективу, що ось може їм, скажімо, на зиму не хапити газу чи нафти з Росії, вони все ж таки постановили обламати. Ті країни, які виказувалися за більш жорстку постановку і проблеми і формульовки у заяві. Ну, не секрет, що до таких країн належать свіжі. Сябри Євразв'язу, такі як Польща, як Балтійські країни, які, скажімо, ну, підтримали президента Саакашвілі у Тбілісі під час конфлікту. Друга причина, чому, як би, скажімо, менавіта така вийшла заява, доволі м'яка і доволі дзівна, яка, я скажімо, доволі дзівна прокоментувала Москва, про що я так само скажу, це у тим, що не секрет, заява сталася заложницею менавіта Праги компромісу. Евразвяз, видать, постановил показать, что все ж таки у него есть некая супольная, агульная замежная политика, и тому менавіта такая мягкая заява менавіта сталася ахвярой этого компромиссу. Яна, вы сказали про реакцию Москвы. Вот как бы вы прокомментовали реакцию Москвы и комментары на решение у вынику этого саммита в Брюсселе? перший коментар був такий, як би, скажімо, як треба було сподіватися. Ну, Москва зреагувала вельми неприхильно. Наприклад, амбасадор Росії при розв'язі Володимир Чижов назвав заяву неправильним і некоректним політичним сигналом. Але одночасово він сказав, що у цілому лідерів розв'язу здоровий глузд присутнічає. Ну, а сьогодні з'явився вельми цікавий коментар на інтернетнім сайті Міністерства заміжних справ Росії, у яким міністерство каже, що члени Євразв'язу проявили відказний підхід, підтвердили курс на партнерство з Росією, добре усвідомляючи значення взаємовигідного співпрацівництва. І гета є реакція на заяву, яка я мала осудити менавіта Росію як ганебну агресорку. Так що тут мені в гетай заяві коментарі на інтернетовському сайті Міністерства заміжних справ Росії гучить неприхований здек. Росія докладно собі усвідомляє, що Захід не у змозі менавіта нічого конкретно супроць її зробити. Ну і ось ми на початку узгадали про потребування країну Євразв'язу, щоб Москва вивела свої війська з Грузії. Ось на вашу думку, що говорять оглядальники, чи Москва послухається цього потребування? Ну, гетая заява, напевно, скажімо, якби не спричиниться до того, що війські російські вийдуть. Росія зараз в'язі дипломатичну гульню, фактично обвинувачуючи Європу у тим, що їхні війська не виходять. Менавіта російське міністерство заміжних справ каже, що менавіта таку домову о перемир'ї підписав президент Франції Нікола Саркозі, що менавіта російські війська мають залишатися в Абхазії і Повдньовій Осетії, і що мають так само бути буферні зони. Так що я не думаю, коли Росія і вивезе свої війська коли-небудь з гэтых двух сепаратыцкіх районаў, гэта будзе не хутка і не пад уплывам Еўразв'язу. Я дзякую з Яна Максімюком. Мы гаварылі аб рашэнні экстранага саміту краін Еўразв'язу адносна Расіі. Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Только у нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару. Ну, а зараз перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Удзельнікі сустрэчы кіраўнікоў дзяржаў еўрапейскага звязу вырашылі замарозіць перамовы аб партнерстве з Расіяй, пакуль войскі гэтай краіны не пакінуць тэрыторыю Грузіі. Еўразвяз таксама асудзіў прызнанне Расіі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі і засцярог іншыя краіны ад аналагічнага кроку. Путин с Медведевым сотворили на территории Грузии наподобие ГДР Германии две державы – Повдневую Осетию и Абхазию, которые, как кажет Медведев, будут неповоротно находиться у єднання с Россией. Зараз кожному відомо, хто сталося з Германією у ГДР. То же саме з протягу часу відбудеться і в Подньовій Осетії і Абхазії, без даже санкцій Росії. Треба тільки почекати. Жахар Мінська. Протягнем програму таким телефонуванням. Господар Лебедько, на что вы рассчитываете? Неужели вы забыли, что когда в Беларуси был неурожайный год, правительство говорило с Чехословакией о поставке зерна, а благодаря вашим усилиям все эти поставки были сорваны? Неужели вы думаете, что люди забыли про это? Так что не рассчитывайте против депутаты. Слухачу адказвае лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Гэта з адной і той жа самай серіі. На беларускім радыё сказалі, што мой бацька служыў у паліцыі. Хаця ён нарадзіўся ў 1937 годзе, у 4 гады ніяк не мог супрацоўнічаць ні з паліцыяй, ні з Адольфам Гітлерам. Тое ж самае і пра пшаніцу. Яны ж гаварылі, што мы хацелі атрымаць, але вот беларуская пазіцыя такая нехарошая, вот звярнуліся, каб гэтую пшаніцу там ці крэдыты не даваць. Наступнае тэлефанаванне. Меня зовут Белащин Евген. Я являюсь доверенной особой Александра Меха, кандидата в депутаты по Кобринской окружи номер 12. Питание до господара Наумчика. Подчас встречи с выборщиками господар Кучинский огучил такую информацию, что небыто он знакомый с Сергеем Наумчиком, и они разом были в 90-х годах в Азербайджане. И небыто, коли они только приехали в Азербайджан, Сергей Наумчик одразу потягнул его в тамтейший фронт, там, где стреляют, где бомбы. Как вы прокомментуете эту заяву? Дамо слово депутату Верховного Совета 12-го скликания Сергею Наумчику. Летом 92-го года я и Виктор Кучинский были накированы Верховным Советом в качестве надзирательников на президентские выборы в Азербайджан. Нас спитали, куда бы вы хотели поехать. Мы хотели поехать в самый складанный регион, это тогда был Нахичевань. Прилетели туда, запросили меня на встречу с местными активистами Народного фронта. Эти люди, которые пришли, они были узброены автоматами, приблизно было около сотни людей. Тогда там и шли боевые деяния. То, что там были люди узброены, это абсолютно натурально. И мне, и Кучинскому подаровали по бронежилету. Праз 2 года, коли были президентские выборы, я, как доверенная особа Позняка, пропоновал Зенону Станиславовичу бронежилет. Он так на меня поглядел, что я больше такой пропановы не робил. А вот Александр Лукашенко, насколько я ведаю, провел свою выборную кампанию у тем бронежилете, який Кучинский привез из Азербайджана. Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код країни 375, далей 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёршык. У ефіры «Радыё Свабода» і пасля выпуску навін «Падарожжы свабоды» пра паездку з Дмітра Бартосіка ў Мядзел, а таксама беларускае замежжа.